أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جناب الله إسرائيل oğullarına olan nimetini saymaya devam ediyor. Geçmiş atalara nimet, onların evlatlarına da nimet olduğu için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde bulunan Yahudilere hitap ederken atalarına yapılmış olan nimetleri kendilerine yapılmış gibi bir üslupla hatırlatıyor. Yani onların dininde, daha doğrusu atalarına din gereği verilmiş olan nimetler ve yine dinin gereği olarak onlardan alınmış olan sözler sonrakiler için de geçerlidir. 63. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki: Estaizu billah ve iz ehadna mithaqakum ve rafa'na fawqakumut tur khuzu ma ataynakum biquwwatin ve zkuru ma fihi la'allakum tettequn. Şunu hatırlayın ki sizden ahdinizi almıştık. Sözünüzü, yemininizi almıştık. Ve üzerinize Tur'u yükseltmiştik. Size bu verdiğimizi kuvvetle alın ve içinde bulunanları ibretle hatırlayın ki takva sahibi olasınız demiştik. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına Tevrat'ı getirince onlar biz senin söylediğini kabul etmek istemiyoruz demişlerdi. Biz de Allah'ı açıkça görelim ve Allah da seninle konuştuğu gibi bizimle konuşsun. Böylelikle senin hak bir peygamber olduğunu anlamış olalım diyorlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onlara bir mucize olmak üzere, ki daha önce yine başka bir vesileyle bir başka hadiseden söz edilmişti, yine Tevrat ve Allah'ın kelamını işitmekle alakalı, ileride Araf suresinde de gelecek, Musa aleyhisselamın kavminden 70 kişiyi seçip dağa çıkarak Allah'ın kelamını işittiklerine dair. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onlardan misak, ahit, söz almış olduğunu söylüyor, hatırlatıyor. Bunu nasıl almıştı, hangi vesileyle almıştı? Dediğimiz gibi Tevrat'ı Musa aleyhisselam getirince Tevrat levhalarını, onlar da kendileri Allah'ı açıkça görmek istemişlerdi. En azından aralarından bir kısmı. Fakat diğerleri de belki buna sessiz kalmışlar, tepki göstermemişlerdi. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onların tepesine Tur'u yükseltiyor. Müfessirler burada sözü geçen Tur'un bildiğimiz Sina Dağı'ndaki Tur olduğunu söyleyenler de var. Tur zaten dağ manasına. O sırada bu itirazı yaptıkları zaman İsrailoğullarının bulundukları yere yakın bir yerdeki bir dağ olduğu da söylenmiştir. Ala külli hal, yani ne olursa olsun durum, Cenab-ı Allah onların bu şekilde inatlaşmaları üzerine adeta onları iman etmekte, Tevrat'ı kabul etmekte çaresiz bırakırcasına onlara böyle bir mucize gösteriyor. Tur Dağı'nı üzerine yükseltiyor üzerlerine ve size verdiğimizi kuvvetle ve metanetle alın diyor. Onun içinde bulunanları hatırlayın, tezekkür edin, ibretle anın, ta ki takva sahibi olasınız. Kitapta bulunanı, Tevrat'ta bulunanı kuvvetle almak ne demek? Gereğince amel etmek demek. Hükümlerini uygulamak demek. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Said el-Hudri tarafından rivayet edilen ve Nesai'de yer alan bir hadiste şöyle buyurduğu belirtilmektedir. Diyor ki insanların en kötülerinden birisi de, en şerlilerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'i onun hiçbir hükmüne itaat etmeyen kimsedir. İnsanların en şerlilerinden birisi de Kur'an'ı düzgün bir şekilde okumakla birlikte içindeki hükümlerden hiçbirisine aldırmayan kimsedir. Demek ki Tevrat'ın ve buna bağlı olarak biz Muhammed ümmeti tarafından Kur'an'ın kuvvetle ele alınması, onun güzel ve doğru okunması ile birlikte hayata güzel ve doğru bir şekilde aktarılması ile mümkün olmaktadır. Ancak o kitabın içindekiler, kitabın gerekleri yerine getirildiği zaman takva sahibi olunabilir. O kitabın içinde bulunan hükümler ibretle idrak edildiği ve gerekleri yerine getirildiği zaman ancak takva sahibi olunabilir. Fakat onlar ne yaptılar? 64. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Bunca mucizeye rağmen, dağın tepelerine kaldırılmasına rağmen çok büyük bir hadisedir. Bir defa dağın bulundukları yerde bazı dağlar var ki gerçekten bulundukları yerlerde müşahede edildikleri vakit insana bir heybet veriyorlar. Ben kendim mesela öyle birçok dağ gördüğüm zaman çeşitli dağlar. Erciyes'inden efendim Cudi Dağı'na kadar. Şöyle bir gördüğünüz zaman hele biraz uzaktan dağı ta nasıl diyelim eteklerinden tepesine kadar böyle iyi bir müşahede etme imkanınız olduğu zaman insanın içerisine bir heybet veriyor. Dağın tepesinden yukarı aşağıya doğru baktığınız zaman insanın kalbine bir heybet geliyor gerçekten. Şimdi böyle bir dağ tepelerine kalkıyor. Dağı Kur'an-ı Kerim'deki bir başka yerde onu diyor bir bulut gibi gördüler ve tepelerine düşeceğini kesinlikle anladılar. Tepelerine düştü düşecek bu kanaate sahip oldular diyor. Fakat bu halden sonra diyor Cenab-ı Allah 64. ayet-i kerimede ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Fakat bundan sonra yine yüz çevirdiniz diyor. Arkanızı dönüp gittiniz. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ama Allah-u Teala'nın yine lütfu ve rahmeti pek büyüktür. Eğer diyor Allah'ın üzerinizde lütfu, fazlu keremi ve rahmeti bulunmamış olsaydı hiç şüphesiz hüsrana uğrayan kimselerden olurdunuz. Nasıl Allah'ın onlara lütuf ve rahmeti? Tevbe ettiler. Allah-u Teala da tevbelerini kabul etti. Dağı tepelerine yükselmiş görür görmez secdeye kapandılar. Allah'tan af ve mağfiret dilediler. Veya bu halden sonra aradan bir zaman geçti. Yani dağı görünce tövbe ettiler. Fakat yine aradan bir zaman geçti. Bu 64. ayet-i kerime ondan bahsediyor olabilir. Bundan sonra diyor yine yüz çevirdiniz. Unuttunuz o halleri. Yüz çevirdiniz. Nitekim Hadid suresinde yanılmıyorsam أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَلِمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ diyor. İman edenlerin kalplerinin Allah'ı zikretmek dolayısıyla veya Allah'ı zikretmek için ve haktan nazil olanlara doğru yumuşama zamanı gelmediğini. Yani kalpler aradan zaman geçince o kalpleri uyaran, kalplerin haşyetini artıran etkenler arasından uzun bir zaman geçince kalplere kasvet gelir. Kalpler katılaşır. Kalpler Allah'ın zikrini, hakkı unutur ve ondan etkilenmez olurlar. Onun için Müslümanın kalbini sürekli olarak sürekli ve uyanık tutması için de gerekli vesilelere dikkat etmesi icap ediyor. Ashab-ı kiram birbirlerine gelin bir ancık, bir saatçik iman edelim derlerdi. İmanımızı tazeleyelim. İmanımızın üzerine bulanmış olan türlü kiri pası, tozu toprağı silkeleyelim derlerdi. Böyle bir hale uğradılar. Fakat Allahü Teala'nın lütfu da insanlara yetişiyor, rahmeti yetişiyor ve insanları hüsrana uğramaktan kurtarıyor. Cenab-ı Allah İsrailoğullarına kitapta indirdiği hükümlerden birisi de cumartesi günü kendilerini sırf Allah'a ibadete vermeleri için dünyevi meşguliyetlerden uzak kalmalarıydı. Diyor ki 65. ayet-i kerimede bu tabi yasağa riayet etmeyenleri oldu. Müfessirlerin çoğu Eyle kasabası halkı ki deniz kenarında Akabe'ye yakın bir yer. Eyle kasabasında bulunanlar cumartesi yasağını çiğniyor. Yine bir başka ayet-i kerimede o da gelecek. Ayet-i kerime oraya işaret ediyor. Diyor ki 65. ayet وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ Andolsun aranızdan, demek ki hepsi değil, aranızdan cumartesi hususunda, cumartesi hakkında haddi aşanları bilmişsinizdir. Biz ne yaptık? فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Bu sebeple biz de onlara hakir maymunlar olunuz dedik. Bunlar cumartesi günü haddi nasıl aştılar? Araf suresinde yanılmıyorsam gelecek olan ayet-i kerimede belirtildiğine göre diyor اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ Hani o vakit diyor cumartesi günü çalışmama hükmüne riayet ettikleri vakit balıkları diyor onlara akın akın geliyordu. Fakat cumartesi günü yapmadıkları vakit yani cumartesi günü dışında balıkları gelmiyordu diyor. Bunlar nasıl itida ettiler cumartesinde? Nasıl haddi aştılar? Müfessirlerin anlattıklarına göre cumartesi günü güya balık avlamıyorlar ama balıkları geldikleri yerlerden çıkamayacak şekilde havuzlar ve o havuzların ağzında engeller oluşturdular. Havuzlar oraya girdiler mi engeller kapatıyorlardı. Balıklar dışarı çıkamıyorlar. Ertesi günü yani pazar veya lazım oldukça diyelim gider o balıkları alırlardı. Böylelikle kendilerine göre cumartesi yasağına riayet etmiş oluyorlardı. Bu hile tabiatı İsrailoğullarında hala bitmiş değil. Zannederim geçen sene bu İsrail ile ilgili bir televizyon programında şunu görmüştüm. Efendim teknik aletleri, demirli aletleri kullanmaları da haliyle yasak. Ne yapıyorlarmış? Peki otele gitmiş. Aşağı inecek 10 katlı otel, 15 katlı, 20 katlı her neyse. Aşağı inecek, yukarı çıkacak. Bunun yolunu bulmuşlar. Cumartesi gününe mahsus olmak üzere efendim asansörleri mesela her katta duruyor, açılıyor, kapatılıyor. Bir daha yoluna devam ediyor, duruyor, kapıları açılıyor, kapanıyor. Böylelikle cumartesi yasağını işlememiş oluyorlar. Bunun iki yönü var. Birisi gerçekten güzel, hoşuma gidiyor. Birisi de uzak kalınması gereken bir yön. Hile yapıyorlar ama bu çirkin taraf hile, inandıkları hükme de bağlı kalmaya çalışıyorlar. Bu da güzel taraf. Ama güzel ile çirkin beraber olunca bir şey ifade etmiyor. Onun için Allah'ın hükümlerine halk arasındaki tabirle söyleyecek olursak, hilesiz hurdasız, hileye sahudasız kalmanın yollarını aramak lazım. Sen gerçekten Allah'ın hükmüne bağlı kalmakta samimiysen, cumartesi günü isterse dünyanın en değerli balıkları senin bulunduğun yere akın akın gelsin, sen orada balık avlayarak cumartesi yasağını çiğnememeliydin. Çünkü bu Allah'ın bir imtihanıdır. Allah bizi her zaman bu şekilde dinimizde sebatımızı kontrol etmek için dayanılması güç, ruhen ve bedenen dayanılması güç şeylerle imtihan eder. Bu imtihanlara katlanmanın en kolay yolu iç dünyada, iç dünyanda Rabbinle işini, alışverişini bitirmektir. Yani Rabbinle alışverişini yapacaksın, nefsini Rabbine satacaksın. Bu iş bitti diyeceksin. Rabbimin nefsim için öngördüğünü kabul ederim, etmediğini kabul etmiyorum diyeceksin. Hileye de sapmayacaksın. Daha sonraları İslam fıkhında ortaya çıkmış, tabi başka mesnetleri de var. Fakat istismara kadar giden hile-i şer'iye dediğimiz şer'i hileler ve çareler, hilenin asıl manası aslında çaredir. Türkçedeki o sahtekarlık manasında değildir. Bunlar bazen çığırından çıkmış. İnşallah Allah nasip ederse hile-i şer'iyenin Kur'an-ı Kerim'deki şer'i olması şartıyla, hile-i şer'iyenin zaten şeyi özelliği o. Şer'i olan hilelerin, çarelerin yani Kur'an'dan dayanakları vardır. Ve ilim adamları, fukaha bu noktada bu sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? Yani bizim için de bu bir örnek teşkil eder mi, etmez mi? Tartışmışlardır. Örnek ne? Örnek şu. Bildiğiniz bir hadise, Eyyub Aleyhisselam iyileştiği takdirde hanımına 100 sopa vuracağına dair yemin ediyor. Fakat uzun süren hastalığı boyunca hanımı ona o kadar iyi davranmış ki Cenab-ı Allah bile onun o cezaya layık olmadığını ifade edeyse takdir ettiği için Cenab-ı Allah da Eyyub Aleyhisselam gibi bir peygamberin de yemini var. O zaman diyor bir demet kurumuş ot al ve o demetle onu bir defa, ona bir defa vur diyor. Böylelikle yeminini bozmamış olsun, olursun diyor. İslam fukahası buradan hareketle bu gibi hallerde, benzer hallerde mesela yanılmıyorsam evet oldukça yaşlı, pirifani bir insan, hasta, yatalak. Bir kadın veya cariye ona hizmete gidiyor, hizmetçi. Hizmet ederken nasıl olduysa kadın ile zina ediyor. Zina cezası uygulanması lazım. Fakat o zaman için olaydan anladığımız kadarıyla rejim cezası yok. Daha henüz şey olmamış. 100 sopa vurulması icap ediyor. Hadiste benzeri bir yol teklif ediliyor. Böylelikle İslam alimleri diyorlar ki fukaha, bu vesileyle oraya da girmiş olduk, kısaca açıklayıp bitirelim. Fukaha diyorlar ki hilenin kullanılabileceği ve meşruiyeti içerisinde muhafaza edilebileceği yerler bulunabilir. Bunu fukahanın, yani alimlerin, müftilerin iyi tespit etmesi lazım. Ama iş nereye vardı? ta zaman, peygamber zamanından beri bu gibi yanlış yaklaşımlar görülmüş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela 3 defa boşandıktan sonra şeklen bir nikahlanma hadisesi olduğundan bahsediliyor. Peygamber hayır olmaz diyor. Birbirlerinin lezzetlerini almadıkça ve isteyerek boşanmadıkça bunların tekrar birbirlerine, eski karı kocanın birbirlerine dönmeleri caiz değildir diyor. Buradan şuraya geliyoruz. Yasakları, hükümleri kenarından köşesinden geçerek onların getirdikleri kayıtlardan kurtulmak istemek tabiatı insanda, insanın mayasında belki mevcut bir hadise. İnsanın mayasında bunun oldukça insan tabiatında derin bir yeri olduğundan ötürüdür ki Kur'an-ı Kerim bu hükmü, bu olayı İsrailoğullarının karşı karşıya kaldıkları, daha doğrusu fiilen yaptıkları bu hileli yolu, başvurdukları bu hileli yolu Kur'an-ı Kerim'de bir bu surede bir de Araf suresinde iki defa hatırlatıyor. Böylelikle dolaylı olarak biz Muhammed ümmetinin de dikkati çekilerek Allah'ın hükümlerinden kurtulmak için o hükümleri adeta tanınmaz hale getirmek için yanlış bir takım uygulamalara girilmemesi gerektiğine dair ciddi bir uyarı ihtiva ediyor. Bakın diyor, onlar Allah'ın hükümlerinden kurtulmak için böyle hileli bir yola saptılar. Biz de onlara hakir maymunlar olun dedik diyor. Hakir maymunlar olun dedik diyor. Mücahid'in dışında, ki Mücahid'in genelde tefsirdeki tavrıdır bu, bunun manevi olduğunu söyleyen bir müfessir yok geçmiş alimler arasında. Sadece Mücahid diyor ki karakter itibariyle maymuna dönüştüler diyor. Fakat o zaman hasiin demenin manası olmazdı. Hakir maymunlar olun diyor. Ama İbn Abbas olsun, Katade olsun vesaire diğer bütün müçtehitler, tabi'in müfessirleri ve sonrakiler, İbn Cerir ve sonraki aynı şekilde tefsir telif edenler bu şekilde tabiat itibariyle değil, hem tabiatlarıyla hem suretleriyle maymunlara dönüştürüldüklerini söylemişlerdir. Ve İbn Abbas diyor ki Allahü Teala'nın mesh deniyor buna, hilkat değiştirme işine, mesh ettiği hiçbir varlık, hiçbir ceza olarak mesh ettiği hiçbir varlık 3 günden fazla yaşamamıştır. 3 gün yaşamışlar, bunların nesli olmamıştır. Aynı şekilde devam ediyor. 3 günden fazla yaşamadılar ve nesilleri de olmamıştır diyor. Lem yetevaledu ve lem yetenaselu diyor. Ne onlardan çocuk oldu, ne nesil meydana geldi diyor. Dolayısıyla bilmiyorum başka yerlerde de aynı kanaatleri sürenler olmuş mu? Bir ara Türkiye'deki bir dini dergilerden birisinde okumuştum. Buradan hareketle efendim Darwin'in tekamül nazariyesine bir haklılık payı çıkarmak isteyen bir yorum görmüştüm. Ha bunlar bir defa Kur'an-ı Kerim'in ve İslam alimlerinin konuyla ilgili yaklaşımlarını bilmeden demeyeceğim ama hesaba katmadan yapılmış yorumlardır. İki, yahu Darwinciler bile artık Darwinci değil. Gününden beri zaten öyle olmadılar. Onun en sadık öğrencileri başladılar onun görüşlerini tenkit etmeye. Bunun nazariye olarak şu anda elle tutulur bir tarafı zaten yok bütün dünyada. Bakmayın Türkiye'de ve bu gibi böyle şeylerde ilmin işportacılığının yapıldığı ülkelerde bir parça itibar ediliyor. Yok, bunun kıymeti yok. İlmi hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok. Bir takım kimseler de işlerini güçlerini bırakmışlar. Senelerdir Darwinizmi çürütmek için nefes tüketip duruyorlar. Allahu Ekber ya, siz ne istiyorsunuz? Bırakın ölmüş zaten ya. Ne uğraşıyorsunuz kardeşim ya? Ben bunu anlayamıyorum ha. Niyetleri sağlamdır. Ben onların niyetleriyle alakalı bir şey söylemiyorum. Niyetlerin hesabını daha doğrusu Allah'a verirler. Fakat inanın çok manasız bir iş bana göre. Darwin'e kim itibar ediyor ki ya? Senelerce uğraşıyorsunuz, kitaplar neşrediyorsunuz, okullara gidiyorsunuz, konferanslar veriyorsunuz, bilmem neler yapıyorsunuz. Bunu gerektiren bir hadise yok ki dünyada. Başka işler yapınız ya. Müslümanların küfür ensesinde boza pişiriyor. Bunu bir gündeme getirin bakayım. Bunu yapmıyorsanız, Kur'an-ı Kerim ya sadece nasıl diyeyim yani, 2-3 tane ayetten ibaret değildir. Yani Kur'an-ı Kerim sadece Adem Aleyhisselam'ın nasıl yaratıldığını anlatmakla kalmıyor ki. Sen kalkacaksın bütün işini, gücünü, Darwin'i, Darwinizmi bilmem. Sen kalkacaksın bir reddetmeye hasredeceksin. Bunun için on binlerce, efendime söyleyeyim, nüsha kitap basacaksın, yayacaksın. Ucuz, pahalı vesaire satacaksın. Kaynak israfı, enerji israfı, çalışma israfı, plansızlık, programsızlık veya yanlış planlanma ve programla. Artık Allahü Teala bizlere de, diğer bütün Müslümanlara da her alanda sağlıklı bir şekilde iş yapmayı ilham etsin. Yani bizi, adımlarımızı doğrultsun, adımlarımıza istikamet versin. Yoksa iş yapmaya gelince yapılacak çok iş var. Fakat Allahü Teala bize daima yapabileceklerimizin en güzelini yapmayı nasip etsin. Yani kalkıyor diyorlardı ki işte oradan hareketle efendim işte falan Darwinizmi biraz okşuyor. Yani öyle tekamül falan Kur'an-ı Kerim'de var. Gerçi Darwin'in dediği gibi değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de tekamül okşuyor falan filan. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Tekamüle gelmişken kısaca şunu söyleyeyim. Esasen Batı'nın düşüncesi tamamıyla tekamülcü bir düşüncedir. Sosyolojisine bakın, tekamül var. Başka hiçbir şey yok. Durkheim sosyolojisi de tekamüldür. Efendime söyleyeyim, Auguste Comte'un sosyolojisi de tekamüldür. Üç hal kanunu dedikleri pozitivizmde Auguste Comte'un tekamülden başka bir şey midir? Önce insanlar çok tanrıcıydılar. Ondan sonra tanrıları azalttılar. Ondan sonra tek tanrıcılığa geldiler. Şimdi de tanrının inkar edilme zamanı. Tekamül ettiği pozitivist zaman diyor şu anda. Yani ilme tapınma zamanı. Bize göre bunun tercümesi bu. İlme, ilmin ortaya koyduğu, ne kadar koymuşsa, gerçeklere tapınma zamanı. Öyle değil mi? Bir tekamül. Durkheim aynı şekilde izah ediyor. İşte yok efendime söyleyeyim, totem inancından şuna geldi, buna geldi vesaire vesaire. Şimdi de toplumsal akıl zamanı diyor. Bu dönemde toplumsal aklın, yani insanların toplu olarak düşünüp toplu olarak iş yapacakları, sosyal akıllarını faaliyetlere getirecekleri zaman. Marksizm tekamülün en açık göründüğü şey. Ondan önce Hegel tekamülün öbür türlüsü. Yani maksadımız bir felsefe tarihine kısaca veya hızlıca değinmek değil. Bu tekamül düşüncesi Batı'da. Niye? Çünkü Allah inancı yok. Allah inancı olmayınca, peygamber inancı olmayınca, Allah'ın peygamberler vasıtasıyla insanları irşad ettiği kanaati de yok onlarda. Dolayısıyla bugünkü vakayı nasıl izah edecekler? Böyle izah edecekler. Hepiniz okudunuz tarih kitaplarında. Ben iyi hatırlıyorum. İnsan nasıl konuştu mesela? İnsan nasıl bugünkü haliyle geldi? Yok efendime söyleyeyim, önce konuşmayı bilmiyormuş da. Ondan sonra çevresindeki sesleri taklit etmeye başlamış. Ondan sonra işte karga gibi gak demiş, bilmem şunun gibi vak demiş vesaire falan. Ondan sonra işte suyun şırıltısını taklit etmiş, bilmem kedinin mırıltısını taklit etmiş, konuşmaya başlamış. Ya bu insanın konuşabilme kabiliyetini ve bugün şu kadar sayamayacağımız kadar çok dilin mevcudiyetini böyle saçma sapan bir görüşle izah edebilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Ama Allahü Teala meseleyi bize ne güzel ortaya koyuyor değil mi? Daha önce gördük. وَعَلَّمَ رَبُّكَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti, sonra bunları meleklere arz etti, sundu. Dolayısıyla tekamül batının anladığı manasıyla bizim kabul edebileceğimiz bir tarihi hadiseyi sosyolojik olarak bilmem ne olarak vesaire izah etmek için kabul edebileceğimiz bir yaklaşım değildir. Ve hele hele bu ayet-i kerimede biz insanlara maymun olun ayetinin tekamülle hiç alakası yok. Aksine tereddidir bu. İnsandan maymuna geçiliyor. Maymundan insana geçiş yok zaten. Yani nasıl ortaya koymuşlardı o gün için hatırlamıyorum şu anda çünkü geçmiş gün. Evet, peki onlara diyor aşağılık maymunlar olun dedik. Bu durumda biz ne yaptık? فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Böylelikle biz o kasabayı, o kasabada bu şekilde avlanma hilesini yapanları, cumartesi yasağını çiğneyenleri bu şekilde cezalandırmakla onu bir nekal kıldık. Nekal, ibretli ceza. Başkalarının ceza. Nesi halinde mutlaka ibret almalarını sağlayan ceza çeşidine deniliyor. E gerçekten de öyle. Yine tefsirlerde açıklandığına göre bu maymuna dönüştürülenler ki Araf suresinde daha uzun anlatılıyor. Diğer Müslümanlar, diğer müminler onları bu işi yapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Emr bil maruf nehy anil münker yapıyorlar. Fakat vazgeçmeyince geldiklerinde onların maymun olduklarını görünce onlara soruyorlar. Biz size bu işten vazgeçin dememiş miydik? Dediklerine göre, yine müfessirlerin açıkladıklarına göre üzüntülerini belli eden şekilde kafalarını sallıyor. Hatta ağladıklarını dahi rivayet edenler var. Bundan dolayı ibretli bir ceza kıldık. لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. Yani gerek o şehrin yakınında bulunanlara, gerek daha uzak ve daha sonra geleceklere, gerek çağdaşlarına, gerek onlardan sonra geleceklere biz onları bir ibret kıldık diyor. Ve mev'izaten lil muttakin, ve takva sahipleri için bir öğüt vesilesi kıldık. Gerçekten de bu hallere bakıldığı vakit, daha doğrusu bu ayetler üzerinde düşündüğü vakit elbette alınacak pek çok ibretler var. Bu ibretlerin başında şu gelir: insanın dünyada ve ahirette selameti Allah'ın hükümlerine kayıtsız ve şartsız teslim olup onları gereklerini yerine getirmesindedir. Allah'ın dinine, Allah'ın hükümlerine, kitabına, yüce Resulünün sünnetine kayıtsız ve şartsız teslimiyet, onlara kayıtsız ve şartsız bağlı kalmak, öğüt almaktır. Takva sahipleri için bir öğüttür. Alınacak en güzel ibrettir ve yapılacak en güzel iştir. Cezaya çarptırılmamanın, aksine mükafat görmenin en güzel biricik yolu budur. Cenab-ı Rabbül Alemin'den bizlere bu ayet-i kerimelerin ve Kur'an-ı Kerim'in tamamının idrak etmemizi istediği doğrultuda idraklenmeyi, şuurlanmayı nasip etsin. Biraz dinlenelim, kaldığımız yerden devam edelim inşallah.